5 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Brazilië heeft een plan gemaakt om de illegale ontbossing in het Amazonegebied te stoppen. President Lula da Silva wil satellieten gebruiken om het kappen van bomen tegen te gaan. Ook komt er meer controle op betalingen voor bijvoorbeeld de aanschaf van kettingzagen en graafmachines. Het tegengaan van ontbossing in Brazilië is een van de speerpunten van de regering van Lula. Hij wil dat er in 2030 niet meer illegaal gekapt wordt in het Amazonegebied. Een van de beruchtste spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis is overleden. Robert Hansen verkocht als FBI-agent zeker 16 jaar lang geheime informatie aan de Russen. Hij verdiende daar naar schatting 1,4 miljoen dollar mee. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij een tas vol geheime documenten achterliet in een park. Hansen werd veroordeeld tot levenslang. De 79-jarige dubbelspion overleed in de gevangenis. Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Zijn advocaat meldt dat hij van gedachten is veranderd na een bezoek van de Nederlandse ambassade in Peru. Van der Sloot zit daar gevangen vanwege de moord op Stephanie Flores. Aanklagers in de VS willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne zijn voorlopig nog niet welkom in Oost-Europese landen. De Europese Commissie heeft de importbeperking verlengd tot half september. Boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije kunnen volgens de commissie nog niet concurreren met goedkoop Oekraïns graan. De landbouwproducten uit Oekraïne mogen nog wel via de 5 landen worden geëxporteerd. Het weer op de meeste plekken helder, behalve in het noordwesten. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De ochtend begint zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden in het noorden en westen, tot 26 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hoi, vandaag staat Oekraïne met Rusland in de rechtbank. Niet alleen op het front dus. Deze keer ook in de rechtszaal en wel in Den Haag. Vroeg. Goedemorgen, dit is vroeg van dinsdag 6 juni. Na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar is er constant sprake geweest van strijd. Maar die strijd die wordt niet alleen in plaatsen als Bachmoed en Donetsk uitgevochten. Vandaag gebeurt dat ook in Den Haag, want daar dient de hele dag de zaak tussen Rusland en Oekraïne voor het internationaal gerechtshof. Wat betekent de juridische kant van dit conflict nou tussen Rusland en Oekraïne? En wat kunnen we ervan verwachten? Daarover ga ik praten met Marcel Brus, hoogleraar internationaal publieksrecht, en Kilian Reutmeijer, promovendus op het gebied van internationaal oorlogsrecht. En dat doen jullie allebei aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Klopt, hè? Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom rustig wat dichterbij, Kilian. Jullie kennen elkaar, begreep ik. Ja, want Kilian is mijn promotiestudent of promovendus, neem me niet kwalijk. Ja, Kilian ken ik nu een aantal jaren. Hij is pas geleden begonnen bij mij om met zijn proefschrift te schrijven. Proefschrift is natuurlijk dat iemand die zeer talentvol is nog veel meer wil leren en zelf een heel groot project onder handen neemt van 4 jaar lang om daar veel slimmer van te worden. Precies, en over dat onderzoek gaan we het zo ook nog even hebben. Maar ik wil eerst even weten, Kilian, hoe bevalt dat onder zijn vleugels? Heel goed, ik noem mezelf soms mijn baas, dat vindt hij helemaal niks. Maar ik kan bevestigen dat een heel goede baas is. En het is heel leuk te werken met Marcel. Ik leer ontzettend veel van hem. Dus de gesprekken die we hebben zijn heel leuk. Dat zeg je niet alleen omdat het Nationale Radio is, hè? Dat moet ik nu dat ik sowieso ook zeggen. Maar het klopt in dit geval ook echt. Hartstikke goed. Nou, als ik daar mag aanvullen van... Ja? Als hoogleraar denken ze dat je alles weet. De mensen denken dat van je. Maar ik leer veel meer van hem waarschijnlijk dan hij van mij leert. Want hij is met een onderwerp bezig waar ik niet zoveel van af weet. Nou, dan wordt het een hele leerzame ochtend. Vandaag staan in Den Haag Oekraïne en Rusland tegenover elkaar. Marcel, hoe verhoudt die strijd in de rechtbank zich tot de strijd aan het front? Die zijn allebei heel belangrijk. Natuurlijk, die strijd aan het front, daar moet het echt gebeuren. Maar in de rechtbank wordt gepraat over de normen die van toepassing zijn op die strijd. En waarom die strijd gevoerd wordt. En waarom het zo belangrijk is dat die strijd uiteindelijk ook gewonnen wordt. Dat daar een uitkomst uitkomt die in overeenstemming is met wat de wereld al 70 jaar geleden in de Verenigde Naties heeft afgesproken. Dat we niet op deze manier met elkaar omgaan. Dat Rusland niet zomaar Oekraïne binnen mag vallen. Juist. Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Je kunt die rechtszaak ook volgen vandaag via een livestream, begreep ik. Gaan jullie hem aanzetten? Marcel? Ik weet het nog niet zeker. Het is heel lang duurt dat. Het duurt uren. Uren. En er is niet zoveel vuurwerk in de zin van dat er hele interessante, heftige debatten zijn. Het zijn vooral monologen van advocaten. Kilian, het wordt toch wel interessant deze ochtend, hoop ik. Zoals ik zei, mijn baas zit naast me, dus ik ga natuurlijk kijken. Of ik nou de hele uren doorkijk, dat weet ik nog niet. Maar ik ga zeker even kort loeren hoe het gaat. En wat denk je? Zal Poetin in het Kremlin de livestream ook even aanzetten? Daar ga ik eigenlijk wel van uit, ja. Ja? Oké. Okay, nou kijk, dan zijn we in niet al te best gezelschap als we wel intunen. Kilian, jij bent bezig met een promotieonderzoek, hebben we net al even genoemd. Dat heeft ook raakvlakken met de oorlog in Oekraïne. Kun je vertellen kort waar dat onderzoek over gaat? Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Mijn onderzoek gaat over de verantwoordelijkheid van staten onder het internationale recht als ze rebellengroepen in het buitenland steunen. Dus dan kan je denken aan levering van wapens, maar ook financiële steun of logistieke steun of verlenging van informatie. Het is best wel onduidelijk in hoeverre die landen verantwoordelijk zijn voor eventuele oorlogsmisdaden die gepleegd worden door hun steun. Ja. Als je een wapen levert, dan is die in handen gegeven van een rebellengroep. En als die daarmee iets doet wat niet mag, is het redelijk onduidelijk in hoeverre dat land aansprakelijk is en verantwoordelijk is voor de misdaad die daarmee uiteindelijk gepleegd wordt. En als we het nu betrekken op Oekraïne, hoe is dit dan zo'n dergelijke oorlog? We zijn natuurlijk sinds afgelopen jaar, sinds ruim een jaar, zien we natuurlijk een invasie door de Russen zelf op Oekraïns grondgebied. Maar die hele zaak speelt natuurlijk al sinds 2014. En dat was toen in het begin in Oost-Oekraïne, dat er twee rebellengroepen actief waren. Die zich probeerden te scheiden van de Oekraïnse overheid. En die groepen hebben redelijk veel steun gekregen door Rusland. Met name vooral wapens, maar dus ook financiële steun. En we kunnen wel vermoeden, waarschijnlijk ook wel wat strijders vanuit Rusland. Dit soort groepen zijn dus wel, wat we in Oost-Oekraïne hebben gezien, is toch wel een manier van oorlogsvoering die vaak in strijd was met het oorlogsrecht. Ja. En dus is de vraag in hoeverre Rusland verantwoordelijk is voor dit soort oorlogsvoering als ze actief steun leveren aan die groepen. Precies, dus het gaat niet alleen om de rol die Rusland zelf aan het front voert, maar ook de manier waarop ze andere groepen, die rebellengroepen, dus steunen. Precies, en wij noemen dat in het Engels proxy warfare, wat de best beladen term is. Ik denk in het Nederlands zouden we het meest zeggen oorlogsvoering via een derde partij. Ja. En dit is een manier van oorlogsvoering die we zeker in Oost-Oekraïne hebben gezien, maar het is niet alleen maar daar. Het speelde ook in Jemen, het speelde in Syrië. Dus dat zijn een beetje die zaken waar ik mij mee bezig hou. Oké, proxy warfare, die gaan we onthouden voor later vandaag. We zitten hier nog tot 6 uur. Mocht je nou vragen hebben voor Kilian of voor Marcel, stel die dan voor die tijd in de NPO Radio 1-app. Dan komen we daar heel graag straks op terug. Vroeg. Met Els Knapen. En dan gaan we wat verder de diepte induiken. Ik ben allereerst heel benieuwd wat het nou maakt. En dan begin ik bij jou, Marcel. Dat je zo ontzettend geïnteresseerd bent in deze internationale tak van rechtssport. Laat ik het zo noemen. Ja, sport zou ik het niet willen noemen, maar wel internationaal recht. En ik ben inderdaad sinds mijn studietijd. Ik hoorde toch dat je een soort marathon moet uitzitten vanmiddag. Dat is wel een marathon, inderdaad. Nee, het is mijn vakgebied sinds ik student was. Toen ben ik daardoor gegrepen. Ik was bezig met wereldzaken. In de tijd dat ik studeerde, hadden we kernwapens, kernbommen konden elk moment vallen. Midden in de Koude Oorlog. We hadden de apartheid in Zuid-Afrika. We hadden de hele grote achterstand van wat we toen nog ontwikkelingslanden noemde en nu de Global South. Dus daar hebben we, daar werd ik door gegrepen en ik dacht van elke samenleving heeft recht nodig. De Nederlandse samenleving, de Europese samenleving, maar ook de wereldsamenleving. En die heeft recht nodig. En zonder recht kunnen wij niet met elkaar vreedzaam leven. Dus daardoor ben ik gegrepen om te kijken hoe we dat recht zo goed mogelijk kunnen maken. Ja. Dat is wel inderdaad toch wel een beetje een marathon om daarin te blijven geloven. Want je ziet elke dag om je heen hoe veel regels met voeten getreden worden. Maar, en daar zeg ik altijd een hele grote maar bij, heel veel regels zijn de basis voor de samenwerking in de wereld en voor onze welvaart. Zonder die regels zouden we dat niet hebben. Ja, hey, en Kilian, jij bent een stuk jonger dan Marcel. Wat maakt het dat jij dit zo interessant vindt, dat internationaal recht? Ik denk dat je bezig bent met de grote vragen die wij op het nieuws horen. En zeker als je begint met rechten, dan is dat niet altijd het meest boeiende vak. Maar het internationaal recht houdt zich toch wel bezig met heel fundamentele vragen en heel fundamentale normen. En zeker als je dat betrekt tot vrede, tot oorlog. Dat is toch iets wat ons allemaal raakt. En dat je daarmee bezig kan zijn en dat je daar je steentje kan bijdragen aan een wereld met meer vrede en minder oorlog. Dat is een heel bevredigend werk om te doen. Nou, wat goed. Het is goed om voordat we verder gaan even twee dingen goed uit elkaar halen. Vandaag gaat het over het Internationaal Gerechtshof. Nou, kennen veel mensen ook het Internationaal Strafhof. Zit ook op dezelfde plek in Den Haag. Wat is nou het verschil, Kilian? Ze zitten allebei in Den Haag. En dat draagt denk ik vaak bij de verwarring. De naam is ook wat vergelijkbaar. Ze zitten wel in verschillende gebouwen en ze hebben een heel andere functie. Het Internationaal Strafhof, om daarmee te beginnen, is een rechtbank waar individuen worden berecht voor internationale misdrijven. Dus dat zijn oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid. Ja. Dus daar gaat het echt om individuen. Dus dat zijn echt die grote, bijvoorbeeld die zaak in Bosnië uit de jaren 90, dat je echt de grote legerleiders daar in het beklaagde bankje ziet zitten. Precies. Joegoslavië was wel een eigen tribunaal, maar de functie is hetzelfde. Dus daar gaat het meestal wel om de hoofdstukken die daar berecht worden voor hun misdaden die gepleegd zijn. Vaak tijdens oorlog, maar soms ook onder andere omstandigheden. Dus dat is het Internationaal Strafhof. En dan heb je het Internationaal Gerechtshof. Dat zit in het Vredespaleis in Den Haag. En dat is een juridisch orgaan van de Verenigde Naties. En de naam zegt het al een beetje. Het is een rechtbank voor staten. Dus het is een rechtbank die zich bezighoudt met rechtsgeschillen tussen twee of meerdere landen. Dus daar zie je ook alleen maar landen verschijnen. En daar gaat het niet om individuen, maar echt om rechtsgeschillen tussen twee of meer landen. Ja, dus daar daagt het ene land het andere land. Precies dat. Oké. Ja. En als het dan gaat om bijvoorbeeld dat arrestatiebevel dat tegen Poetin is uitgevaardigd. Marcel, is dat, als ik het goed begrijp, als ik dit doortrek, dan gaat dat dus over het strafhof en niet over het gerechtshof. Helemaal goed. Ja. Kijk, ja, ik heb, ja, goed, je hebt goed opgelet. Ja. Super. Ja. Dat gerechtshof, het internationaal gerechtshof in Den Haag, houdt dat zich behalve oorlogszaken ook nog met andere onderwerpen bezig? Het Internationaal Gerechtshof houdt zich bezig met alle zaken die de landen aan dat gerechtshof voorleggen. En dat kan heel, heel verschillend zijn. Dat kan over een grens gaan tussen landen. Vaak zijn dat zeegrenzen die afgebakend moeten worden. Het kan gaan, er is net een advies gevraagd, want het Internationaal Gerechtshof kan of een zaak beslissen, maar het kan ook adviezen geven op juridisch gebied. Okay. Bijvoorbeeld over wat nu eigenlijk precies de verplichtingen van staten zijn met betrekking tot klimaatverandering. Heel belangrijk onderwerp natuurlijk. Ja. Er speelt een zaak tussen Duitsland en Italië op dit moment. Dat gaat nog over schadevergoeding die samenhangt met de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt nog steeds over gesteggeld van dat er in Italië mensen zijn die eigenlijk nooit goede genoegdoening gekregen hebben, vinden ze. En die vragen van Duitsland om toch nog weer schadevergoeding te betalen. En dan gaat het nog over de Tweede Wereldoorlog. Dus zo ver kun je teruggaan. Dus over 50 jaar kunnen we misschien nog steeds zaken hebben die te maken hebben met wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja, ja, precies. Ja. Laten we wat verder ingaan op de zaak van vandaag. Je hebt dus het is misschien goed om die zaak even uit tweeën te trekken. Of het gaat over twee thema's die we gaan uitdiepen. Allereerst gaat het over de financiering van terroristische organisaties. Dat is een van de redenen waarom Oekraïne Rusland in het beklaagde bankje daagt. Kilian, waar doelt Oekraïne dan op? Mag ik één ding vooraf zeggen? Want dan begrijpen de luisteraars misschien nog beter. Ik ben tenslotte docent, dus ik wil dat ook graag zo goed mogelijk doen. Ga je gang. wat duidelijk is, is dat het internationaal gerechtshof niet zomaar op alle rechtsvragen van landen kan reageren. Landen hebben wel het internationaal gerechtshof algemeen aanvaard. Als je lid wordt van de Verenigde Naties, en dat zijn alle landen, dan ben je automatisch ook lid van het internationaal gerechtshof. Maar dat wil niet zeggen dat elke zaak voorgelegd kan worden. Daarvoor moet een land toestemming gegeven hebben dat een zaak tegen dat land voor dat gerechtshof kan spelen. Okay. Dat klinkt ingewikkeld. Hè? En dat wordt vaak gedaan doordat landen zeggen in het algemeen, ja, ik accepteer die rechtsmacht, zoals we dat noemen. Of het staat in bepaalde verdragen. Wat nu niet in deze rechtszaken aan de orde komt, is de algemene vraag, mag Rusland Oekraïne binnenvallen? Nee. Wat Rusland gedaan heeft, is dat onrechtmatig? Ja, dat weten we dat het zo is. Maar dat is niet een vraag die nu voor het internationaal gerechtshof ligt. Dus Oekraïne moet zich beperken tot specifieke verdragen waarin Rusland heeft geaccepteerd dat als daar een geschil over komt, dat het dan naar die internationale rechter mag. Juist. Dus die vraag kunnen ze voorleggen. En daar speelt Oekraïne heel slim mee. Alles wat ze, waar het maar mogelijk is, trekt ze uit de kast. De twee verdragen waar we het dadelijk over hebben, maar ook de andere zaak die nu speelt voordat Hof over de genocideverdrag. Daar heeft Oekraïne alles uit de kast getrokken om op elke manier maar dat internationaal gerechtshof erbij te betrekken. Okay, dus er zijn meerdere zaken aan de gang. We gaan het nu hebben over de zaak van vandaag. En het gaat dus uitdrukkelijk niet over de inval zelf. Allereerst, waar gaat het wel over? De financiering van terroristische organisaties, zei ik al. Kilian, waar heeft Oekraïne het dan over? Nou, in feite heeft het, en Marcel heeft dat mooi uitgelegd, eigenlijk over het feit dat Rusland sinds 2014... tot eigenlijk net voor de invasie, die twee grootste rebellengroepen in het oosten van Oekraïne fundamenteel uitbundig heeft gesteund. Met wapens, met financiële steun, met logistieke steun. En Oekraïne wil eigenlijk laten vaststellen dat dit in strijd is met het internationaal recht. Nou, aangezien dat Oekraïne deze vraag dus niet maar zo voor het hof kan neerleggen, heeft het verdrag gevonden tegen de financiering van terrorisme. Ja. En dat verdrag is een best ingewikkeld verdrag. Maar wat het eigenlijk zegt is dat landen verplicht zijn mensen te vervolgen onder hun rechtsmacht die terroristische organisaties steunen. En terroristische organisaties zijn gedefinieerd onder dit verdrag als onder andere organisaties die willekeurige aanvallen op zowel burgers als militaire doelen uitvoeren. Of bewust burgers aanvallen tijdens een oorlog. Ja. En Oekraïne stelt dus dat die twee groepen in Oost-Oekraïne dat hebben gedaan in al die jaren. Dat ze dus burgers hebben aangevallen. Dat ze aanvallen hebben uitgevoerd waar ze geen onderscheid maken tussen burgers en militaire doelen. Wat in strijd is met het oorlogsrecht. En dus valt onder die definitie van terrorisme onder dat verdrag. En zij hebben in eerste instantie gesteld dat Rusland als staat in strijd is met dit verdrag. Omdat Rusland als staat, als land, dit soort groepen heeft gesteund. En dan moesten ze, omdat de Hof dat niet echt heeft geaccepteerd, omdat het verdrag eigenlijk alleen maar gaat over het strafbaar stellen van dit soort acties. Dus nu willen ze in ieder geval vastgesteld hebben dat Rusland dit soort steun heeft verleend. En dat dit soort groepen vallen onder de definitie van terrorisme. Ja. Dus het gaat eigenlijk meer om het vaststellen dat Rusland dit soort steun heeft verleend en dat die groepen waarover het gaat, dat die dus vallen onder de definitie van terrorisme. En als ik jou hoor zeggen vanaf 2014, dan denk ik meteen, oh, dan gaat het over de Krim. Dat is de plek waar die groepen actief zijn, klopt dat? Nee, die groepen waren bezig in Oost-Oekraïne. Ja. Dus dat is die grensregio met Rusland. Dus Luhansk en Donetsk, als we het over regio's hebben. En over de vraag van de Krim wilde Oekraïne ook iets laten weten. En daar gaat dus eigenlijk het tweede deel van deze zaak over. Okay. En dat is het verdrag tegen racisme. En ik denk dat Marcel daar... Daar komen we zo op. Daar wachten we nog heel even mee. Want ik ben wel even benieuwd naar die terroristische groepen. Wat voor groepen zijn dat dan precies? Hebben we het dan over de Wagnergroep, waar je nu veel over hoort? Nee, het zijn de groepen die horen bij de zelfbenoemde Luhansk en Donetsk People Republics. En dat zijn opstandelingen, Oekraïense burgers in Oost-Oekraïne, die uiteindelijk of onafhankelijk willen zijn van Oekraïne of willen horen bij Rusland. Ja. Dus het zijn toch wel best, als je wilt, klassieke rebellengroepen. Die in Oost-Oekraïne sinds 2014 bezig zijn met een onafhankelijke strijd. Dus het gaat hier niet over Russische groeperingen of onderdelen van het Russische leger. Het zijn wel Oekraïense burgers die een onafhankelijke strijd in hun ogen voeren tegen de Oekraïense overheid. Ja. Ja, en al dan niet gesteund door Rusland, dus daar gaat de zaak over. Precies. Het tweede deel van de aanklacht, die richt zich op discriminatie. Marcel, dan moet ik bij jou zijn. Tenminste, niet voor discriminatie, maar wel voor achtergrond hierover. Hoe maakt Rusland zich daar aan schuldig, volgens Oekraïne? Ja, dat is de andere deel daarvan. Rusland is Oekraïne of de Krim binnengevallen, heeft dat geannexeerd door een zogenaamd referendum te houden daar, door daar ook van die ondermijnende activiteiten te houden. Dat op zich kan weer niet voor het internationaal gerechtshof gebracht worden. Maar wel hebben ze gekeken wat er gebeurt er nu sinds die annexatie in 2014 op dat gebied. En daar hebben ze geconstateerd dat bijvoorbeeld de Krim-Tartaren, een etnische groep die daar woont, en daar ook al vaak vervolgd is in het verleden, in de geschiedenis ook al. Een moslim minderheid, hè, begreep ik? Ik weet er niet eens zo heel veel van, maar dat is in ieder geval heel duidelijk een eigen minderheid. Die heeft ook zijn eigen vertegenwoordigende organen waarin ze bij elkaar komen, een soort parlement, zeg maar. En waar ze dan hun eigen belangen ook proberen te behartigen binnen de staat Oekraïne zoals die bestond. Op de Krim ook, zoals het onderdeel van was. Dat is toen Rusland de Krim geannexeerd heeft, zijn bijvoorbeeld die rechten van die Krim-Tataren ingeperkt en mogen ze zichzelf niet meer verenigen via die organen. Ja. En die zijn ook verboden. Hè? Rusland heeft daarvan gezegd dat zijn terroristische of in ieder geval staatsvijandige organisaties. Dus die groep wordt duidelijk gediscrimineerd, want ze hebben die rechten als minderheidsgroep om dat te kunnen doen. Een ander deel is dat bijvoorbeeld de Oekraïense bevolking op de Krim, dat die zien dat hun rechten als Oekraïners worden ingeperkt, doordat bijvoorbeeld geen onderwijs in het Oekraïens meer gegeven mag worden. Ja, alles moet in het Russisch. Alles moet in het Russisch en dat is ook een vorm van discriminatie. Nou is daar een verdrag, en dat is een van de oudste mensenrechtenverdragen in de wereld, dat is het verdrag tegen rassendiscriminatie. En die verbiedt heel duidelijk dat soort op papier lijkt het heel duidelijk dat het verdrag dit soort gedragingen verbiedt. En in dat verdrag staat ook weer zo'n clausule dat als daar een oneenigheid over is, dan mag je naar de internationale rechter toe. Ja. Daar maakt Oekraïne gebruik van. En die legt nu aan de rechter voor, is wat Rusland doet, is dat in strijd met dat verdrag. Ja. Indirect daarmee laten zien. Het is natuurlijk een juridische vraag, maar indirect leggen ze ook allemaal bewijs op tafel hoe Rusland omgaat met die bevolking in de Krim. Nou, ik ben wel meteen benieuwd, want bewijsvoering in oorlogstijd, dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Rusland ontkent ook bijvoorbeeld over die rebellengroepen dat ze die militair steunen. Welke bewijzen hebben we al wel op tafel liggen, weet je dat? Nee, dat weet ik niet allemaal precies, want dat is natuurlijk een hele stapel. Maar Oekraïne heeft wel zijn huiswerk heel goed gedaan. Ja. Bij de aanvraag, bij het begin van deze zaak, hebben ze al veel bewijs neergelegd. Maar dat is nu interessant, want ze hebben nu eerst zo'n proces voor het internationaal gerechtshof bestaat uit verschillende fasen. En dat eerste en de eerdere aanloopfases, vooral procedureel, die hebben we nu gehad. En nu gaan ze vandaag beginnen ze met de inhoudelijke zaak. Ja. En daar zal Oekraïne dus alle bewijs op tafel moeten leggen. Dus dat maakt het wel spannend. Wat voor bewijs hebben ze allemaal? Dat hebben ze schriftelijk gedaan. Ze hebben dikke pleidooien geschreven waarin al dat bewijs staat. Mm-hmm. En ze gaan dat nu mondeling aan de rechtbank presenteren. Ja. Dat is inderdaad waar moet blijken hoe sterk dat bewijs is. Mm-hmm. Nou is het vandaag en op 12 juni zo dat Oekraïne het woord krijgt in het Vredespaleis. Overmorgen en 14 juni is Rusland dan aan de beurt. Vorig jaar speelde er een andere zaak tegen Rusland aan het gerechtshof, dus aan hetzelfde hof. Toen eiste Oekraïne dat Rusland zich terug zou trekken uit het land. En de Oekraïense vertegenwoordiger Anton Karinjevich, die zei toen het volgende. The fact that Russia's seats are empty speaks loudly. They are not here in this court of law. They are on a battlefield, waging aggressive war against my country. This is how Russia solves disputes. But Ukraine has another position and respects international law and this court of law. Ja, hij zegt hier dus de stoelen van Rusland zijn leeg en dat is veelzeggend. Op dit moment zijn ze op het front mijn land aan het aanvallen. Rusland kwam dus niet opdagen in Den Haag vorig jaar. Kilian, verwacht jij dat Rusland deze keer wel aanwezig is? Dat verwacht ik op zich wel. Rusland heeft tot nu toe wat deze zaak betreft meegewerkt. Dus ze hebben geantwoord op alles wat Oekraïne heeft voorgedragen. Dus ik verwacht niet dat ze niet komen opdagen. En dat is ook omdat ze met die tweede zaak waar we het net over hadden, de genocideverdragzaak, ook daar zijn ze inmiddels begonnen om eraan mee te werken. Dus ik ga er wel heel erg van uit dat ze komen opdagen. Oké, goede hoop dus dat de Russen in het beklaagde bankje plaatsnemen. Poetin zelf zal daar niet bij zijn, vermoed ik. Die zal er niet bij zijn. Nee. Oké. Als we kijken naar wat er concreet gaat gebeuren in Den Haag vandaag, hoe gaat dat er aan toe? Ik hoorde al, het gaat heel lang duren. Kun je er meer over vertellen? Wat kunnen we verwachten? Nou ja, als je de livestream kijkt, dan zal je een heel mooie grote zaal zien in het Vredespaleis. En het is een heel formeel proces. Dus die rechters zitten helemaal mooi gekleed. En de vertegenwoordigers van en Oekraïne en Rusland zullen in heel mooie pakken zitten. Je hebt een paar plekken voor toeschouwers en geïnteresseerde partijen. Zijn jullie er wel eens geweest? Ik ben nog niet geweest, nee. Marcel? Ja, zeker. Ja. Marcel wel? Ik heb al regelmatig daar zittingen bij gewoond. Kijk, en waren dat ook van die lange zittingen of dat niet? Nee, dan ga je een stukje en dan loop je weer eens weg. Ja. Dat is inderdaad. Nee, het zijn zulke lange pleidooien. Dat is op zich, die kun je makkelijker lezen dan dat je er alleen maar naar zit te luisteren. Ja, dan kun je er iets makkelijker doorheen scrollen natuurlijk. Ja. Misschien nog even goed om laatste puntje om bij stil te staan nog, voordat we zo naar een muziekje gaan luisteren. Er zit namelijk ook een Nederlandse tint aan deze zaak, de MH17-ramp. Kilian, op welke manier komt dat hier terug? Nou, de MH17-ramp is dus een zaak waar een raket die vanuit Rusland werd geleverd aan een van de twee groepen waar het over gaat in Oost-Oekraïne. En dit raket werd uiteindelijk gebruikt om dus een burgervliegtuig uit de lucht te schieten. Ja, dat weten we allemaal nog. Precies. Ja. Dat is daarom belangrijk, omdat dit natuurlijk een soort actie is die onder de definitie van terrorisme valt onder het verdrag waar we het net over hadden. Ja. Potentieel voor Rusland kan betekenen dat ze eigenlijk die persoon die dit soort raket heeft geleverd, eigenlijk zou moeten vinden en zou moeten berechten. Onder dat verdrag zou Rusland verplicht zijn om dat te doen. En dat ze dat niet doen, is dus een van de dingen die Rusland, die Oekraïne voor het gerechtshof wil laten vaststellen. Ja, en Marcel, nog even kort. Denk je dat nabestaanden in Nederland hier nog iets aan zouden kunnen hebben? Op zich, dat zou kunnen. Het is allemaal weer die bewijsvoering waar je het net over had. En de rechtszaak die in Nederland al heeft plaatsgevonden, de strafrechtszaak tegen de vermoedelijke, of de nee, nu bewezen daders van deze aanslag, die heeft heel veel bewijsmateriaal opgeleverd. Dat is heel goed onderzocht. Dat zal ook meegenomen kunnen worden in deze zaak weer. Het zal niet rechtstreeks de slachtoffers helpen, denk ik. Het kan. In eerste instantie heeft Oekraïne geëist dat Rusland schadevergoeding moet betalen voor die aanslag op de MH17. Maar dat was nog in het begin toen Oekraïne Rusland zelf beschuldigde van die terroristische activiteiten. Men heeft dat een beetje aangepast, omdat dat door de rechters niet werd geaccepteerd. En nu is de aanklacht dat ze niet voldoende doen om de schuldigen daarvan op te pakken, zoals Kilian net uitlegde. Ja. En dat heeft een meer indirect effect. Dus Hoe dat precies zich zal gaan uitspelen, hoe Oekraïne die eisen nu gaat verwoorden. Nou kijk, dat is voor de juristen natuurlijk fijnproeverij om te kijken hoe ze dat precies gaan doen. Ja. Dat kan ik hier ook niet helemaal precies uitleggen. Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat voor nabestaanden het in ieder geval fijn is om te zien dat er nog steeds, ook in dit gerechtshof, hier aandacht voor is en dat er druk op wordt gezet. Dank voor nu. Straks praat ik met jullie verder. En dan gaan we nu luisteren naar een nummertje. En daarvoor gaan we naar Hillegom. Want vandaag vinden de Dutch Lily Days plaats. Het is een evenement waar de bezoeker, zo zeggen ze zelf, op de hoogte kan blijven van alle ontwikkelingen in Lelyland. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het pas een interessante ontwikkeling worden als die pisgeur van die bloemen afgaat. Maar dat ben ik. Dus wij houden het gewoon bij de muziek. We gaan luisteren naar de Londense Lely, Lily Allen. Dit is Smile. Dat was Lily Allen met Smile. Vroege vragen. Ja, en intussen stromen de vragen binnen. We krijgen een vraag van Daan. Welke succesvolle zaken zijn er al geweest aan het Internationaal Gerechtshof? Ik weet niet wie van jullie die het beste kan beantwoorden. Er zijn in de loop... Kijk, het Internationaal Gerechtshof bestaat meer dan 100 jaar. Kijk, dus er zijn heel veel zaken geweest. Maar eigenlijk een van de positieve dingen is dat in het begin, de eerste 70, 80 jaar, dat er soms 1-2 zaken per jaar speelden. Of soms wel eens minder. Op dit moment staan er 16 zaken open bij het Internationaal Gerechtshof. Zo zie je dat het belang in van het internationale recht toeneemt en staten ook meer bereid zijn om zaken voor te leggen. Er zijn heel veel geschillen opgelost, grensgeschillen, zoals ik al eerder aangaf. Maar er zijn ook geschillen die te maken hebben met oorlogen, met gebruik van geweld. Een belangrijke zaak, bijvoorbeeld die ik denk nu aan de Nicaragua-zaak uit de jaren 80. Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar. De Verenigde Staten die zich aanmatigden om een socialistisch regime wat aan de macht gekomen was in Nicaragua, om die te bestrijden via de rebellengroepen. Ja. En de Nicaraguaanse regering had net als de Oekraïense regering de Verenigde Staten voor het internationaal gerechtshof gedaagd. In die zaak heeft de Verenigde Staten verloren. Okay. De rechter hebben duidelijk vastgesteld dat wat de Verenigde Staten deed niet door de beugel kon. Dat heeft niet direct de oorlog of de situatie in Nicaragua beëindigd. Niet direct, hè, maar de Verenigde Staten heeft wel het beleid uiteindelijk aangepast. En is toch gestopt met dat openlijke oorlog voeren via die proxies weer, via die rebellen in Nicaragua. Okay. Dus dat is een zaak waar. En die zaak, daar hebben de rechters heel goed naar gekeken. En die heeft eigenlijk op dat gebied van die oorlogsvoering heeft hij eigenlijk het internationale recht helemaal verduidelijkt. En op die manier is het ook succesvol geweest. Want in alle andere zaken na die tijd wordt er naar deze zaak weer verwezen. Juist, dus het, is ook, het heeft ook een hele duidelijke precedentwerking eigenlijk. Juist. De regels, de spelregels op het internationale vlak worden nog een keer heel duidelijk neergezet in zo'n zaak. Ja. Waardoor andere landen weer weten, okay, let op. En dat is zelfs belangrijk als een land niet meteen meewerkt aan de uitvoering daarvan. Nou, heb ik een mooie vraag die daarop aansluit. En dat is van onze vaste luisteraar Diana. Die vraagt, wat wint Rusland nou eigenlijk bij het meewerken aan dit proces? Waarom werken ze mee vandaag? Als ze niet meewerken, dan laten ze nog duidelijker zien dat ze zichzelf buiten de rechtsorde plaatsen. Ze proberen soms, nou, dat wordt al steeds minder, de schijn op te houden dat ze dingen doen die eigenlijk wel mogen, die eigenlijk dat ze eigenlijk de Oekraïners of het hele slechte regime wat daar volgens hun zou zitten, dat ze daar een eind aan willen maken. Die rebellengroepen in het oosten, dat ze die de gelegenheid geven om hun eigen zelfstandigheid, hun zelfbeschikking uit te oefenen. Ze pretenderen het nog binnen het recht te zijn. Ja. En als ze dan ook niet, als ze niet komen, dan geven ze ook weer die schijn nog een beetje verder op. Maar het is wel een hele dunne schijn die ze ophouden. Ja, maar ik denk dat ze wel komen, want het werkt tegen. We moeten ook niet vergeten, Rusland is en blijft nog steeds een lid van de Veiligheidsraad. En willen ze autoriteit hebben nog een beetje, dan zullen ze toch ook hier iets van zich moeten laten horen. Juist, dus af en toe moet die schijn opgehouden kunnen worden om op andere vlakken weer dingen te kunnen afdwingen. Bijvoorbeeld. Oké. Kilian, Marijn die vraagt, kunnen de Russen zomaar Nederland inkomen? Kunnen ze zomaar deze kant op komen voor die rechtszaak? Nou, je vroeg net of Poetin zou verschijnen voor de gerechtshof. Nou, ik denk dat die dus Den Haag wel mijt. Want die heeft andere problemen als die Den Haag binnenkomt. Ja, daar ligt dat arrestatiebevel tegen nou, natuurlijk. Precies. Dus ik denk dat die niet naar Den Haag komt. Maar Rusland heeft natuurlijk nog steeds een ambassade hier en diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland. En dit soort zaken worden vaak overgenomen door of diplomatieke vertegenwoordigers in Den Haag of juristen die daar zitten vanuit Rusland. Dus die zijn hier. En die komen daar opdagen. En dat zullen ze vast doen. Oké. Straks maken we tijd voor nog meer vragen. Dus als je die hebt, blijf die zeker stellen. En dat kan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dit is Vroeg van dinsdag 6 juni, de dag waarop Oekraïne en Rusland in Den Haag tegenover elkaar staan. Niet op het slagveld, maar in de rechtbank van het Internationaal Gerechtshof. En over de rechtszaak spreek ik vanochtend met Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, en met Kilian Reutmeijer, promovendus internationaal oorlogsrecht, allebei aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als je nou een vraag voor ze hebt, ik zeg het nog een keer, blijf die zeker stellen via de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. En dan gaan we terug naar de rechtszaak. Er is altijd een eiser, in dit geval is dat Oekraïne. Kilian, wat eist Oekraïne nou concreet van Rusland vandaag? Nou, het is ooit begonnen als het gaat over het verdrag tegen de financiering van terrorisme. Het was ooit begonnen om te eisen dat Rusland onmiddellijk stopt met het steunen van die rebellengroepen in Oost-Oekraïne. Daar heeft het rechtshof best duidelijk gemaakt, best wel aan het begin, dat het zover daar niet mee ingaat, omdat het verdrag daar eigenlijk niet echt over gaat. Nu wil Oekraïne laten vaststellen dat Rusland dat verdrag heeft geschonden door de mensen niet te vervolgen die verantwoordelijk zijn, politiek verantwoordelijk zijn voor de beslissing om die steun te verlenen aan de rebellengroepen. Dus dat is het verdrag over terrorisme. Oké, en dan hebben we nog die discriminatiezaak. Ja, de belangrijkste eis is daar dat er daar een eind aan komt aan die discriminerende maatregelen. En voor zover dat relevant is, zou daar misschien, als er schade door ontstaan is, zou daar nog een schadevergoeding gevraagd kunnen worden. Maar dat is eigenlijk niet aan de orde. Want dat gaat dan meestal als een individu schade geleden heeft, dan kan de staat van dat individu daarbij de andere staat op aandringen om daar compensatie voor te betalen. Ja. Dat is hier niet aan de orde. Het gaat vooral, Oekraïne gaat het om vast te stellen dat Rusland onrechtmatig handelt. Dus dat die discriminatie plaatsgevonden heeft. Dat die nu plaatsvindt en dat die moet stoppen. Precies. En wat heel belangrijk is om daarbij aan te tekenen, dat heeft Oekraïne ook nadrukkelijk gedaan, dat ze door deze zaak aan te brengen en zeggen van Rusland, jullie discrimineren in de Krim, dat ze daarmee niet aangeven dat zij zich neerleggen bij het feit dat Rusland de Krim geannexeerd heeft. Ja. Het is een feitelijke machthebber nu in de Krim en die mag ook niet discrimineren. Ja. Dus in die zin moet dat duidelijk zijn dat het niet een toegeven is van, nou ja, het is nu Rusland. Dat blijft de Oekraïne zeker te bestrijden. Maar dat kan het niet rechtstreeks voor het internationaal gerechtshof brengen. Maar misschien, en dat is soms heel verrassend, kan het internationaal gerechtshof, als er binnen die rechters een meerderheid is, kunnen ze soms een overweging in de uitspraak inpassen. Niet de uitspraak zelf, maar wel een gedachte daarover, of een overweging van dat die hele bezetting van de Krim onrechtmatig is. Oké. Dus de rechtszaak zelf gaat niet over die inval, want dat doet het moet stroken, of het moet overeenkomen met de verdragen die zijn getekend. Maar ze kunnen er wel een soort opmerking over toevoegen. Ja, rechters zijn daar soms heel creatief in om daar toch dan een opmerking over te maken die eigenlijk een beetje buiten de rechtszaak staat, maar toch wel heel belangrijk is om de context te scheppen. En wat heb je aan zo'n opmerking? Aan die opmerking heeft Oekraïne niet direct wat, in de zin van dat ze daarmee gelijk of ongelijk krijgen, maar dat heeft weer belang voor de vaststelling van hoe het recht moet worden toegepast in deze context. Het is dus van belang dat de rechters vinden dat bijvoorbeeld Rusland onrechtmatig handelt door die annexatie. Ja. En ook al wordt het niet geëist, wordt het ook niet gevraagd, dat kan ook niet. Dus de rechters moeten daar wel heel erg voorzichtig mee zijn, want ze moeten op een dunne draad lopen, want ze mogen natuurlijk ook niet iets uit gaan spreken waar de zaak niet om draait. Ja, dus als er zo'n opmerking wordt gemaakt over de inval is eigenlijk onrechtmatig, dan doet dat een extra duit in het zakje van het onrechtmatig handelen van Rusland. En dat verzwaart weer misschien de punten waar we het wel over hebben in die rechtszaak, namelijk de steun aan die rebellengroep aan de ene kant en die discriminatie aan de andere kant. En dat kan als van er zitten 16 rechters in deze zaak. 15 rechters zitten in het internationaal gerechtshof. En omdat Oekraïne niet zelf een rechter in het internationaal gerechtshof heeft, mogen ze er ook eentje aan toevoegen, zodat er ook een Oekraïner mee mag beslissen. Want er is ook een Rus die mee mag beslissen. Juist. Dus we hebben 16 rechters. En als daar de meerderheid van zegt, soms een opmerking vindt dat dat kan, dan komt het erin te staan. Oké, duidelijk. Dus daar gaat het om. Ja. Nou, lopen we even op de zaken vooruit. Maar Marcel, wat denk je dat de uitkomst zal zijn van deze rechtszaak? Krijgt Oekraïne op beide punten gelijk, denk je? Nee, waarschijnlijk niet volledig. Ik ga ervan uit dat ze voor een deel wel, zeker met die rassendiscriminatieverdrag, daar krijgen ze denk ik vrij gemakkelijk gelijk. Met het financieren van terrorisme is juridisch gezien een nogal complexe zaak. Daar komen heel veel juridische vragen bij van wat is nou precies terrorisme? En in dat verdrag staat ook iets dat als je met terrorisme bezig bent, en die financiering daarvan, dan doe je dat met terwijl je bewust bent en de intentie hebt om terrorisme te steunen. En dan moet je maar kunnen bewijzen dat de Rus die financiering heeft geregeld of andere fondsen, en daar vallen ook volgens de rechter militaire materialen onder. Dat die Rus die dat gedaan heeft met de intentie om terrorisme te bevorderen. Okay. Nou, dat is lastig te bewijzen. Dus het kan best zijn dat de rechters zeggen, ja, wij zien dat er heel veel geld naar die rebellenbeweging is gegaan. We zien dat er andere soorten steun, wapens, munitie naar naartoe gegaan is. Dat zou allemaal niet mogen, maar we kunnen niet bewijzen dat die intentie voor terrorisme bestond. Juist. En dan kan het zijn dat Oekraïne, laten we zeggen, de zaak verliest. Maar er staat wel vast dat Rusland wel die wapens geleverd heeft, die financiering geleverd heeft. En daarmee eigenlijk andere rechtsregels heeft geschonden. Maar die stonden niet, die waren niet aan de orde in deze zaak. Oké, okay. En als zo'n uitspraak nou wordt gedaan door het Hof, hè, accepteren landen die dan ook? Handelen ze ernaar? Over het algemeen wel. Ja. En gaat het dan altijd om schadevergoedingen? Of? Nee, dat hangt er vanaf wat de zaak is. Als er bijvoorbeeld een handelinge zegt dat die eis is dat discriminerende handelingen gestopt moeten worden. Nou, dan zou het kunnen zijn dat in dit geval Rusland zou stoppen. Maar in veel zaken wordt het gevolgd. Ja. Wordt het opgevolgd, ja. Staten hebben daar een belang bij om ook conform met recht te handelen. We gaan nog heel even naar vorig jaar. Toen eiste het internationaal gerechtshof dat Rusland per directe militaire activiteiten zou staken. En dat klonk toen zo. The Russian Federation must, pending the final decision in the case, suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. Ja, onmiddellijk stoppen dus. Rusland heeft zich daar niks van aangetrokken. Kilian, heeft dat dan ook consequenties voor Rusland? Dat heeft in eerste instantie geen directe consequenties. En de reden daarvoor is dat het gerechtshof geen middelen heeft om het naleven van de uitspraken af te dwingen. Dat is een taak die ligt bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En zoals we allemaal weten, heeft Rusland daar een veto. Dus Rusland kan daar eigenlijk alle maatregelen die daar zouden kunnen genomen worden tegen Rusland tegenhouden. Ja, heeft het dan wel zin, vraag ik me meteen af. Nou, ik denk, en Marcel heeft dat wel duidelijk gemaakt, denk ik. Het is voor een land heeft wel interesse om in ieder geval de schijn te wekken dat het de internationale rechtsorde respecteert. En een uitspraak van het Hof om, zoals in dit geval, militaire activiteiten te stoppen, dat is een best stevige uitspraak. Dus als je die niet nakomt, dan is dat wel moeilijk uitleggen tegenover andere landen. Dus ik denk dat ook kan dat niet afgedwongen worden. En ook heeft het geen directe consequenties voor Rusland. Is het wel een pijnlijke zaak als je een zo duidelijke uitspraak van het rechtshof naast je neer gaat leggen? Ja, ik denk toch, pijnlijk, schijn ophouden. We hebben het hier over mensenlevens die elke dag door de gehaktmolen gaan, om het plat te zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe de bevolking van Oekraïne naar deze zaken kijkt. Weet je, Rusland kwam de vorige keer al niet opdagen. Heeft vervolgens een uitspraak naast zich neergelegd. Marcel, heb jij enig idee hoe het voor Oekraïners is om zo'n rechtszaak te volgen als van vandaag? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen in Oekraïne en ook buiten Oekraïne, vluchtelingen, dat die deze zaak toch wel redelijk goed volgen. Dat het heel erg aanwezig is op hun social media. Ook al zullen ze niet de ins en outs van het juridische debat kunnen volgen. Ze zien dit ook als één van de strijdmiddelen die Oekraïne heeft om zich te weer te stellen tegen de Russen. Ik hoor dat in mijn omgeving van gevluchte Oekraïners. Als ik daar iets over vraag, zeggen ze, ja, meteen, natuurlijk, dinsdag. Ik denk dat geen enkele Nederlander weet, ja, nu wel, maar oh ja? Tenminste als je vroeg opstaat, dat er vandaag die rechtszaak in Den Haag is. Maar de Oekraïners weten dat echt wel, hoor. Ja, ja. Ja, ja, zeker. En de mensen die je spreekt, gaan die het ook echt volgen? Zetten die wel lange livestream aan? Nee, absoluut niet. En die gaan dat ook echt helemaal niet begrijpen waar het allemaal over gaat. Maar ze weten wel van hier worden onze belangen verdedigd. En dat doen we nu op een andere manier. En het wordt echt wel gevolgd. Maar goed, het is maar een heel beperkte blik die ik heb. Ik ben niet in de Oekraïne en ik ken ook maar een beperkt aantal Oekraïners. Maar ik geloof dat dat wel algemeen zo is. En ik denk dat wij ook in als we moeten nagaan, het land is bezet. Er wordt elke dag gevochten. De mannen van de gevluchte vrouwen uit de Oekraïne die nu in Nederland zijn, die zijn of aan het front, of ze helpen met de oorlogsinspanningen, of ze zijn in ieder geval hun leven niet helemaal zeker. die zijn er elke dag mee bezig. Ja, en dus zeker... alles wat er gebeurt... aan de ene kant is er, zoals ook nu dan misschien schijnt, dus lijkt te zijn... dat het offensief, het tegenoffensief van Oekraïne begonnen is. Dit is ook een stukje offensief waar men wel naar kijkt. Ja, ja. Ja, het zijn spannende tijden. Dus ook niet alleen in de rechtszaal, maar ook op het slagveld. Je zei het al, er zat gisteren nog een deskundige bij Nieuwsuur die aangaf. Het ziet er toch naar uit dat grote tegenoffensief van Oekraïne nu is begonnen. Dus ik kan me goed voorstellen dat Oekraïners hier en daar hun hart vasthouden. Wij allemaal, denk ik. Maar als ik nog even terug mag komen op die vraag van heeft het allemaal wel zin? En dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... ja, Rusland gaat dit niet doen. Die gaat er moedeloos van. Die blijft gewoon, daar word je moedeloos van. Ik ben nu 40, 45 jaar met dat internationale recht bezig. En je zou denken, ben je dan niet een heel depressieve persoon geworden... die daar moedeloos van wordt? Nee, ik zie ook heel veel dingen die wel goed gaan. En die gaan goed, omdat in deze moeilijke zaken... deze keiharde wereld, waarin inderdaad mensen door de gehaktmolen gaan... ik vind het vreselijk om dat te zeggen... dat die zaken leiden tot een verduidelijking van het recht... die in andere gevallen dan tot consequentie heeft dat er... mogelijk minder oorlog of op een andere manier conflicten uitgevochten worden. Het is vrij indirect. In deze zaak zal het misschien niet helpen. Maar misschien wel voorkomt het een volgende zaak. Of helpt het om uiteindelijk de verantwoordelijke hiervoor toch tot de orde te roepen en te berechten. Ja. Ik sluit het ook niet uit dat mensen als Poetin of mensen die in dat in die groep rond hem heen zitten, dat die uiteindelijk toch ergens zich zullen moeten verantwoorden. Ja. Ja, ja, er is natuurlijk ook sprake van een nieuw tribunaal, begreep ik. Hè? Dat in de toekomst zal worden opgericht. Specifiek toegespitst op wat er nu allemaal in Oekraïne gebeurt. Dat is weer een heel ander onderwerp. Ik begrijp in ieder geval dat het een kwestie is van veel informatie verzamelen en precedentwerking. Dus iedereen zal meekijken vandaag over de hele wereld. We gaan er zo meteen verder over praten. Maar eerst even dit. We gaan muziek luisteren. Afgelopen zaterdag stond ik op Doubtpop. Even iets heel anders. Ik stond enorm te genieten van deze Rotterdamse band. Dit is Elephant met hun nieuwste nummer, The Morning. Not the night, but the morning. Now the Monday and the light turns green. Grass scrolling on the side of the street. Right under my feet as I walk to the train. From the station to the office. Straight to the cafe machine. Not the night, but the morning. And it left me in a dream. And I find it quite difficult to get it together and keep a straight face on. But I want to keep it quiet so the feeling doesn't fade away. Dat was Elephant met The Morning. Vragen. Ja, we hebben nog één interessante vraag van Diana binnengekregen. Is dit niet juist koren op de molen van Rusland, die rechtszaak? Hun propaganda richting de Russische bevolking is er vaak op gericht tot het feit dat dit een oorlog, dat op het feit dat dit een oorlog is van het Westen tegen Rusland. Gaan zij die ontwikkelingen bij het gerechtshof daarvoor gebruiken? Dus met andere woorden, ja, gaan ze die storytelling voortzetten? Wat denk jij, Kilian? Het is moeilijk te zeggen wat Rusland gaat doen en wat ze gaan zeggen tijdens de hoorzitting. Ik ga er wel van uit dat het een heel juridische uitlating wordt. Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat Rusland ook het toneel van het Veiligheidsraad heeft gebruikt in de afgelopen weken en maanden. Om wat we hier als Russische propaganda zouden benoemen. Om dat daar uit te spreken. Dus het is niet uitgesloten dat ze het toneel nu voor het gerechtshof daarvoor zullen gebruiken. Aan de andere kant is het mooie natuurlijk aan het internationale gerechtshof dat het een orgaan is van de Verenigde Naties. Dus echt een wereldwijde organisatie. En dat zie je ook terug op de bank van de rechters. Dus dat is, Marcel had het, zei het al, dat zijn 15 rechters. Maar die komen echt uit de hele wereld. Ja. Dus het is heel moeilijk te zeggen dat het gerechtshof een soort instrument is van het Westen dat gebruikt wordt tegen Rusland. Dus dat is heel moeilijk te stellen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat zullen doen. En er staat denk ik toch wel veel op het spel voor Rusland. Dus ik zou gokken dat ze zich toch wel willen focussen op de juridische vragen die te sprake komen. Daar. Dus dat ze zich iets minder hard zullen uitlaten over het zit in Oekraïne vol met nazi's, om het even kort door de bocht te zeggen. Nou precies. En de Veiligheidsraad, dat is een politiek orgaan. En dus daar is het ook wat gewoner om daar ook politieke uitlatingen te doen. Maar het gerechtshof is een juridisch orgaan. Dus ik ga ervan uit dat Rusland dat ook zo ziet en zich dus wel juridisch zal uiten daar. Ja, voor de mensen die nu inschakelen, allereerst goedemorgen. Vandaag speelt in Den Haag de rechtszaak die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen. Kilian, de zaak die speelt al sinds 2017. Wanneer verwacht je eigenlijk een uitspraak? We hebben nu de hoorzittingen. En heeft dus redelijk lang geduurd. Maar dat is zo raar nog niet. De zaken voor het rechtshof duren over normaal gesproken meerdere jaren. Dus dat is eigenlijk de normale tijd die nodig is om tot een beslissing te komen. We hebben nu de hoorzittingen. Dus ik ga er eigenlijk wel van uit dat we dit jaar nog een uitspraak krijgen van de rechter. Dit jaar nog? Oké. Nou, we houden het in de gaten. Marcel, is er nog iets, even kort, waar jij extra op gaat letten vandaag? Ja, toch wel. Ja, hoe de argumenten van Oekraïne verwoord gaan worden. Want hoe slim ze zijn, wat voor draai weten ze eraan te geven. Want ze hebben ons verbaasd door hun werk op het slagveld. Dat ze op zo'n goede manier die Russen van hun lijf weten te houden. En dat gaan ze misschien nu ook weer op een hele slimme manier in de rechtszaak doen. We gaan het zien. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht. En Kilian Roitmaier, onderzoeker, beide aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Heel fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen. En dit was vroeg alweer van dinsdag 6 juni. Ons programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer heel vroeg voor je klaar met een nieuwe gast. Dus zeker terugkomen. Maar blijf vooral ook even hangen. Want jouw ochtend gaat nu verder met het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.